helemaal. Ja. En je luistert nog steeds naar radio. Die Roland. Het is Heaven Must Be a, Heaven angel. Must Be Missing an Angel. Missing an Angel, ja. Ah. Nou, niet missen hoor. De kerstdagen voor de deur. Morgen Sinterklaas jarig. Wat wil nog meer? Ik zou het niet weten. Welkom in de maand december. Artiesten. Hoor je alleen hier op radiopuurhollands.nl. Welkom. Het is heel veel weer. De eerste keer is het allereerst rij en rij. Achter elke. Be awake. Welkom. Marco en Laura. Het is nu 6:00. Zes uur. Goedenavond. Music was my first love. And it will be my last. Music of the future. And music of the past. To live without my music would be impossible. In this world of troubles, music brings me through. We'll be right back. Music was my first love. Ja, hij blijft mooi. Hij blijft geweldig. Geweldig, hè? Het is echt kippenvel muziek, zeg maar. Ik was toen met een vriendin van mij op vakantie in Lorette Mar. Ja. En dan waren we in die discotheek en we bleven eigenlijk nooit tot het eind. Eén keer. Ja. En toen werd dit nummer gedraaid met een hele lasershow erbij. Ja, hij was helemaal top. Ja, het is geweldig. Geweldig. Het nummer blijft goed. Goed, welkom. Het is bijna 5:05 maar weer op deze 4 december 2011. Ja, we maken dus op, hè. We maken dus op voor morgen. Natuurlijk Sinterklaasjarig. Ja. De meeste mensen hebben dat gisteren en eergisteren gevierd. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt, hè. En natuurlijk daarna de kerstdagen. Spannend, hè? Zinging. Ja. Jij hebt nog wat heerlijke nummers klaarstaan, geloof ik. Ja, ik heb nog steeds Hanson klaarstaan met Mabop. Ja. En ik heb Blondie met Call Me. Ah, dus dat is wel lekker. Ja. Zullen we eens eventjes met Hanson gaan beginnen? Want die hebben zo langzaam wachten, geloof ik. Ah, ja, man. Ah, die hebben zo'n eeld op zijn billen, denk ik, op dit moment. Ze zijn ervan gekrompen. Zijn gekrompen. Ja. Ah, nou oké. Okay. Nou ja, goed. Wat voor verkomt is lekker, zeg ik altijd. Precies. Hanson, hier op je radio. Ja, ja, zo steeds naar radio. Pure Holland. Gezellig. Ja, ik denk, wanneer komt die nou? Ah, heerlijk. Het is 5:08 en dit is Hanson op je radio. For real. Song 54 hoor je natuurlijk hier. Wat een 45. Heerlijke, zeg. Heerlijk. Staan 45. Staan 55. 45. Je zei 54 of zo. Ja. Nou ja, goed, dat maakt niet uit. ik draait ook plaats om 8 uur. Het is 6 uur. Dus ja, precies. Ik denk, we beginnen overnieuw. We beginnen weer overnieuw. Aankomende vrijdag, dus volgende week. Ja. Ja, vertel. Hebben we geen live uitzending? Nee, want dan zijn we er niet. Zijn we er niet? Nee, moet je niet even die ding-dong-dong van we hebben een dienstmededeling? Ah, wacht even. Ding-dong met een dienstmededeling. Ja. Eens even kijken. Dan moet ik hem even zoeken. Ja, nou, even sowieso. Even zoeken. Even zoeken. Even rijmen, hè, Sinterklaas. Wat zeg je? Even rijmen. Het is Sinterklaas, hè? Sinterklaas? Ja, daar. Ah, Sinterklaas. We gaan ding dong. Ding dong. Wacht even. Ja, dat was... We moesten even terug, een beetje deze kant zo ongeveer. Even kijken of dit hem is, hoor. Ik ben even nieuwsgierig. Is dit hem? Wat zie. Even kijken. Nou. Wat zeg je dan? Was dat ja, een goeie? Je hebt hem niet afgehaald. Moet ik weer stil zijn? Oké. Okay, ja, oké. Okay, okay. Verkeerde. Dat is weer de verkeerde. Dat is verkeerde. Ah, verkeerde. Oké. Okay. Wat is dit? Ja, nee. Ja, nou, dat was hem. Dat was hem. Ja, dat was hem. Nou, zeg dan maar, dat was hem. Dat was hem. Dat zeg je niks. Je gaat iedere keer, gaat hij door. Ja. Oké. Okay. Ding, dong. Nou, godverdikke me nog aan toe zeggen. Ik zit nu van Jan Lult en met ding dongen zo elke keer. Ja, ga even ding dongen. Nee, ik moet hem nog even straks stellen. Dat. Kom je okay. Nog een keer. Ja, hallo? Dat is weer de verkeerde. Ah, verkeerde. Oké. Okay. Wij hebben een dienstmededeling. God, dat heeft al lang geduurd, hè, dat de dienstmededeling bij jou kwam, hè? Jongen, zo ver komen zeker niet. En ja. Wat je van ver haalt, is lekker. Nou, wat is de dienstmededeling? Kom maar op. Vrijdagavond hebben wij geen live-uitzending. Dat is het. Ja. Misschien voor de mensen ook wel handig dat ze weten waarom hebben we geen live-uitzending. We hebben een feestje. Godsallemachtig. Wij hebben een feestje. Dus, ja. We hebben een Salto Award uitreiking. En je weet maar nooit of je een prijs wint. Nee, dat weet je nooit en daarom natuurlijk. Daarom zijn we er niet en zijn we bij het feestje. Want als we wel een prijs winnen, kunnen we hem gelijk in ontvangst nemen. Precies, daarvoor is het feestje. Hebben we dat ding zo klaar? Wat? De speech. Nou, ik heb een kladblok vol, maar ik ben nog niet klaar. Ik heb een wc-rol meegenomen, die heb ik helemaal ondergekladderd. Dan zeg ik tegen Rudolf, groet en verzoek. Doet zo in mijn broek, hè? Ja, maar we hebben vandaag allemaal nieuwe kleren gekocht, hè? Ja, dus dan komen wij naar voren en dan zeggen we van, heeft u nog wat te zeggen? U mag die prijs in handen nemen, dan moet u ook wat zeggen. Ja, maar wie kunnen we het bonnetje inleveren? Ik heb geen idee, misschien bij Salto. Dan zijn we gewoon bedankt. Voor die bloemen. Ook. Echt. Het moment dat het zo ver is, hè, ben jij degene die het rustigst is, echt waar. Ik zweer het je. Weet je wat te zeggen? Nee, hij doet het wel, hij doet het wel. Hij doet het jawel, wel. Jawel, ik zie als jij bloem. Zegt bedankt, zeg jij bloemen. Ik voor die bloemen. Ja, natuurlijk. Nee, dat zeg jij niet. Nee. Dat weet ik zeker, dat wil ik niet zeggen. Ik zeg helemaal niks. Ik zeg wel wat. Ja. Ik ga heel serieus, ga ik zo staan. Ik wil iedereen bedanken, Laura. Bedankt. Die dit mogelijk heeft gemaakt. Salto bedankt. Jammer Rudolf dat jij nou dit keer niet de groene broek aan hebt. Maar waarom? Wat zit je dan door heet te lallen elke keer? Dat is echt probeer ik een beetje serieus over te komen. Ik probeerde een heel zacht, een heel spannend roffeltje er doorheen te geven. Gaat weer met een roffel. Ja, maar ik raakte van slag door die groene broek en die paarse trui. Ja, wie raakte daar niet van slag? Ja. Dan ben jij niet de enige. Nee. Ben jij echt niet de enige? Nee. Maar goed, nou, okay. Dat is dan zover. Ja. Natuurlijk is dat aankomende vrijdag, hè? Aankomende vrijdag. Vrijdag. Ja, ik raak me helemaal de klus kwijt met jou. Dat is echt ongelooflijk. Zoek. Maar nee, ik zoek helemaal niks. Rot even op. Eens even kijken. Dan is er geen live-uitzending, want Bianca is mee. Dat heb ik al lang gezegd. Harry is mee. Met die ding-dong, ik heb een dienstmededeling. Ja, jij zegt alleen, wij zijn er niet. Wie zijn wij? Wij zijn wij. Wij zijn wij. Wij zenden nu toch uit? Ja, maar wie gaat er nog meer mee dan? Bianca en Harry. Ja, precies. Dat bedoel ik. Ja, gezellig. Dus, ja. Was dit roffel? Ja. Ja? Ja, nou, kom dan. Bedankt voor die bloemen. Roffel. Dat was het. Ja. Spannend, hè? Zit ik daarom zo'n ding te zoeken dat jij eens zegt van bedankt voor de bloemen. Ja, ik vond hem leuk. Ja, grappig. Echt geweldig. Grappig. Ja, wat heb je? Supergeek hier op je radio. Heerlijk, dit is jouw zondagavond. Welkom. Roffel. Hey! Super freak. Oh, make it through, keep a little bit strong. Oh, let it play on, man, on. Let it play on, man, on. Radio. Let the music play. En eigenlijk word je hem zo aanbekondigd, hè? Ladies and gentlemen, Barry Rides. Let the music play. Nou, dat doen we natuurlijk de hele avond voor je. Het is bijna 8:30, 4 december 2011. En je luistert nog steeds naar Radio Puur Holland. Van harte welkom. Leuk dat je erbij bent. En we draaien lekker een gouden ouwe vanavond. En we hebben er nog eentje voor je klaarstaan. Oh, hij is ook zo goed, moet je zeggen. En als je hem hoort, denk je bij jezelf van... Ah, ik ken hem, ik ken hem. En dan heb ik het natuurlijk over... The Best Disco in Town. Richie and the Family. Hier op je radio. See you. leaving. Was hij lekker, hè? Ja, zeker. Ah, je verlangt zo weer terug naar die tijd. Hè? Denk van, nou, toen werd er echt pas muziek gemaakt. Ik blijf het zeggen. Heerlijk. Hoor. Ik blijf het zeggen. Maar goed, jij hebt er ook iets staan. Ik zie van ik heb Matador. Steeds, ja, Take Me to the Matador. Ook uit 1980, hè. Lekker ja, nummer. Ja. Ja, er staat Carland Jeff. Maar ik weet niet wat erachter moet. Jeffries, volgens mij. Ah, oké, dat zou kunnen, ja. En ja, ik heb nog steeds Call Me van Blondie. Ah, dat doet er nog eens een keertje bij. Ja. Oké, okay, nou, ik weet het niet. Dat zou zomaar kunnen. Goed, nou, ik hoop dat je natuurlijk de afgelopen dagen leuk hebt gehad. Vooral met Sinterklaas. Ja. De zaterdagavond en de zondagavond misschien. De meeste mensen denken misschien van... zelfs nog morgenavond wel. Nou ja, goed. Ik kan me wel voorstellen dat mensen denken van... ja, de kinderen moeten morgen weer naar school. Anders wordt het zo laat. Dus ik wil doen het zaterdag of zondag. En ik hoop dat natuurlijk al jouw wensen zijn uitgekomen. Ja, dat Sinterklaas goed geluisterd heeft. Nou, Sinterklaas heeft ook één goede tip gegeven. Hè? Ja. En die heeft gezegd van, als iemand jarig is, krijg cadeautjes. Ja. Dat klopt, hè. En jij moet dan vaak trakteren. Dat is, ja, dat is traditie. Maar Sinterklaas zegt, als ik jarig ben, dan krijg ik eigenlijk nooit cadeautjes. Nee. Buiten de tekeningen, buiten ja, de tekeningen eigenlijk natuurlijk. Eigenlijk krijg je wel iets natuurlijk. Ja, maar hij zegt, ik krijg nooit cadeautjes. Maar dat vindt die goedheiligman ook helemaal niet zo erg. Hij geeft ze liever weg. Hij geeft ze liever weg, dat klopt. Hij zegt, maar eigenlijk... gaat hij het proberen om eens een keertje toch wat te vragen. Oh ja? Het is maar iets heel kleins. En dat heeft hij gezegd van dat iedereen eens een keertje wat liever tegen elkaar zou moeten zijn. Nou, dat vind ik een hele goeie. Dat vind ik een hele goeie. Dat is een heel mooi verjaardagscadeau voor Sinterklaas. Dat denk ik ook wel. Ja. Ja. Nou, dan denk ik wel leuk dat het volgende plaatje Call Me van Blondie ook wel op zijn plaats staat. Hè? Vind nou het? Ja, komt nou, aan. Blondie is dat leuk. Voor je. Ja, dat is leuk. Gezellig. He will know just what it's for. He will help me with my life. He will open every door. the door. Take me to the matador. He will fill and ease my soul. He will give me confidence when I think I lost control. He will help me with my muse in the age of win and lose. With the ancient cup and sword and the 100 Spanish swords, see 1,000 violins, golden trumpets soar on high, wave joyful hymns. Silver sunlit reach the sky. Fight the battles and the blues. Wars of love and wars of art. Tonight the cape is what I choose. Joyous in my Spanish heart. Did it, did it, did it. Nou, deze valt ook in de categorie. Gezellig. Lekker. En mooi natuurlijk. En een lekkere nummer is het. Ja, Matador hoort je op je radio. Heerlijk. Heerlijk, hè? Ja. Ja. Nou ja, met hetzelfde woord ook wat we natuurlijk, genomineerd zijn. Ja. Hebben ze ook een dresscoat, hè? Ja. Ja. Zonnig. Had je winter, zonnige kleren. Zonnig. Zonnig. Nou, wat dacht je als we met z'n allen met ons zwembroek en badpak die kant op gaan? Ja, ook leuk. Ik zat nog te denken van misschien kan ik iets maken op het werk met allemaal gele blaadjes. Dat je het zo op je hoofd kan doen als een soort zonnebloem. Ja. Leuk. Erg zonnig, een zonnebloem op je hoofd. Ja. Leuk toch? En er was 7 oog zonder lift. Ja. Vandaar dat je er natuurlijk luchtig gekleed moest. Ja, nou snappen we hem. Nou, begrijp ik hem ook. Ja. Ja. Goed, nou, aankomende vrijdag, dan is het zover. En we zullen jullie natuurlijk via Twitter en via huis en via Facebook op de hoogte houden van hoe dat afloopt die avond, hè? Ja, we gaan het zien. Dus blijf ons volgen, hè? Dan wij zullen het gaan tweeten. Tweet. Tweet. Tweedle, tweedle, tweedle, tweet. Wie tweeten we vandaag, hè? Wie tweet? Retweet, retweet, retweet. Repetit. Repetit? Ja. Dat is heel wat anders natuurlijk. Niet, Casey en de Sunshine Band staan nog steeds te wachten. Heerlijk. Take this way, I like it. the way I like it. Oh yeah, that's the way I like it. De Casey en de Soul Train Band hier op je radio. That's the way I like it. En we zijn er tot 9 uur vanavond. Nog een kwartiertje. Take it away. Spreading the news, you're leaving today. Tell me, Frank. I want to be a part of it. New York, New York. Your vagabond shoes, they are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. I want to wake up in that city that doesn't sleep and find your king of the hill, top of the heap. Your small town blues, dreams, they're melting away. I'm gonna make a brand new start of it in old New York. You always make it there. You make it anywhere. It's up to you, New York, New York. City that doesn't sleep, and find I'm king of the hill, top of the list, you bet, and I'm the lion king of the hill. Here's a little a brand new start of it, right there in old New York. You better believe it, folks. You always make it there. You make it anywhere. Come on, come. New York, New York, hier op je radio. Hè? Ja, Frank Sinatra in duet met Tony Bennett, hè? Ja, en het blijft goed het nummer, hè? New York. Goed, dan zitten we hier bijna op. En alle leuke dingen komt eruit. Bijna. Bijna is het zover. En morgen natuurlijk niet vergeten, voordat wij het vergeten. Naar Radio Noordzee te luisteren van 12 tot 4. Is het tot 4 of tot 3? Ja, volgens mij was het tot 4. Tot 4? Ja. Oké. Okay. Met Louis en... Annie en Louis. En Erwin. En Erwin, ja. Groet en verzoek, doet maar in je broek. Wel Erwin, elke dag om de hoek. Hè? Om de hoek, ja. Ja. En dan morgenavond zijn wij er weer. Ja, van 8 tot 10. Van 8 tot 10. Net een leuke Sinterklaas-uitzending. Leuk hoor. Lang, en wat gezellig. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Dag Sinterklaasje, even recht. En dag Sinterklaasje. Sinterklaas is jarig. Zet hem op de pot. Ja, zoiets. Zing stinken. Doe de deur op slot. Doe de lamp aan. Was je hand als je eruit gaat. Ja, leuk. Ik heb genoeg met de Sinterklaas liedjes. Goed, Disco de Turf Hul zat voor je klaar. Now that's van We Love. Nou, wat dan nou? We found love, what are we gonna do? With you. Jij kan wel aardig goed zingen natuurlijk, hè, deze week. Ja. Maar deze klinkt wel een stuk leuker, dat moet ik zeggen. Nou, dankjewel. Minder vals. Ja, sorry, dat kan zomaar gebeuren. Dankjewel. Het is 8:55 en je luistert naar Radio Vuurland. Nog 5 minuutjes. Zeker. Even lekker knallen nog. Het laatste paar minuutjes. En dan zit deze zondagavond erop. Ah, lekker hoor. Ja, ook. Maandag natuurlijk Radio Noordzee. En wij dan aan maandag om 8 uur. Ja. Gezellig. Leuk hoor. Nou, heb je er zin in? Hè? Heb je er zin in? Nee. Jij? Ja. Ah, gezellig. Jij weet het nooit natuurlijk, hè. Of je er zin in hebt of niet gezin in hebt. Goed. Bedankt voor deze avond. Ja. Ja, dat is alles wat je zegt, ja. Ja. Nou, bedankt. Voor die bloemen. Ja, dat kan we zeggen natuurlijk. Ja. Nou, denk je bij jezelf, dat is een heerlijke nummer. Ik zou graag willen dansen. Dat kan. Gooi je stoelen en tafels aan de kant. Doe je raam open. En doe eens gek. Ja, doe eens gek. Ja. Ah, tot zo. Make that it shook all over the place. I say, come on, baby, when the music's playing, I want. van de Vult op je radio. Maar we zijn er al, aan alle leuke dingen komt eruit ook in deze avond. Zit je weer op? Er zit er weer geen aas op. En morgen van 12 tot 4, Radio Noordzijn. En van 8 tot 10, Radio Puur Holland. Ja, van 8 tot 10 met Radio Puur Holland erbij. Dat wordt weer gezellig op de kabel, hoor. Ja, wat een leuke dag weer. Dat wordt weer een gezellige dag. Dankjewel voor het luisteren. Dank voor jullie verzoekjes. Ja, ja. Weinig aan toe te voegen. Weinig aan toe te voegen? Ja. Dat is ook voor het eerst dat jij aan weinig toe te voegen heeft. Ah, zei ik niet. Hè? Zei ik niet. Ja, precies. Zei ik niet. Nee, dat kan natuurlijk. Goed. Nou, vier je morgen Sinterklaas. Veel plezier. En stem je radio af op Radio Puur Holland. Ja, precies. Gezellig. Dan beginnen wij wel om 8 uur met het Sinterklaas nummertje, hoor. Ja. Oh, wie goed dat, kinderen. Dat is Radio Puur Holland. Wij wensen jullie vanaf deze plek nog een hele fijne zondagavond. Ja, en slaap lekker voor straks natuurlijk. En heel veel plezier morgen. Ja. Of we horen elkaar en we spreken elkaar morgen weer natuurlijk. Hè. Dat kan. Dat kan zeker. Geniet er nog van deze zondagavond. Ga nog rustig hangen op de bank. Ga wat leuke dingen doen. Rust uit voordat je morgen moet werken. Naar Radio Puur Holland luisteren. Er staat een leuke non-stop op. Ja, precies. Dat kan je ook doen. Of even lekker op de bank hangen met een goed stukje film. Dat kan natuurlijk ook. Goed stukje film. Goed stukje film. Ja. Dat en de lengte kaas. Kan. Dat kan. Ja. Oké, okay, tot morgen. Doei. Doei. Doei. En u mag gerust naar jullie warme nest. En denk erom. Oog is dicht. En snaveltjes toe. Slaap lekker. Weer op een feestje, maar de stemming was niet optimaal. Onverwachts kreeg ik een goed ideetje, een ideetje voor ons allemaal. Ik zei, kom, ga met me mee, dan gaan we weer naar ons stamcafé. We zullen doorgaan de hele nacht. Een rondje bitterballen en de muziek die staat te knallen. Iedereen die zingt en lacht. Als een speer bestelde ik een taxibusje. Na een kwartiertje stond hij voor de deur. Ik vroeg aan hem, is dit je laatste klusje? Je busje aan de kant en geen gezeur. Ik zei, kom, ga met me mee. Dan gaan we weer naar ons stamcafé. We zullen doorgaan de hele nacht. Een rondje bitterballen en de muziek die staat te knallen. Iedereen. We stapten uit het busje losgeslagen. Er stonden een paar meiden op de hoek. Ze riepen, mogen wij misschien iets vragen? We zijn naar een leuk café op zoek. Ik zei, kom, ga met me mee. Dan gaan we weer naar ons stamcafé. We zullen doorgaan de hele nacht. Een rondje bitterballen en de muziek die staat te knallen. Iedereen. Voor het hele stel. and I. The music they're playing for us all night. Just one look at you into your eyes feels like magic, makes it all right. As time goes by, as it flies, it passes by. For you and I cry when they're playing a song. Pictures of the past, memories will last. Tears we cry for all are still growing, keeping our dreams alive. Just come and hold me tight, be mine tonight. Feel the love I have inside. As time goes by, as it flies, it passes by. For you and I cry when they're playing a song. Pictures of the past, memories will last. My life. You fill my heart with jij bent nog jong. En je weet niet wat liefde is. Ik was al zo lang. En ik weet dat ik mij niet vergis. Heus liefste meid. Dromen zijn toch maar valse schijn. Thank you. Come on, everybody, and raise your drinks in the air. And let's make a toast to good times and good friends. To the clubs, to the discos, and to all the parties all around the world. Everyone, everywhere, let's have a drink and party! Caipirinha, Cuba, Libra, Long Island, Martini, Champagne, Mario! Tequila, boom boom, tequila, boom boom. Don't turn around, 'cause you're gonna see my heart breaking. Don't turn around. scream out loud, then I love you. I wish I could say to you, don't go, don't go, don't go, don't turn around. Thank you.

mommy boy, it's not to be bad. And look in the air for me, make my want to go to get the lid up. Get up, hustle, get up. Сама много стром, гляй, вънче вента ви. Отзови шопа мемо, със сън и сол фореба. Маки мани дръпа, бейби гърл, я е кепя. Чай бе, вот е гърл, бейби се че хори се. Пълно сънто мой е, край хора с вънче ви. Ели вече бе, ма бейбе. Ели какво мтама лейде. Diagnosed me forever, ever. Protect your ex, man, honey, stop your feather. Yeah, we together, yeah. Y'all meet together, and baby, boss, if much you want to tell her. I don't need me, never made it now. Want to call you, baby, get up, get up, get up, get up, get up, get up. London is bekend, overal airplay. Dus zeg maar baby, rol je met je airplay. En rol je mee, met me mee, met me. Want ik wil je beter leren. Ken me, en zo ben me. Yeah. Ik vraag je wie je bent. En rol je mee, met me mee, met me. Want ik wil je beter leren. Ken me, en zo ben me. Furari and the Maru, en missing op Pokutis, get the fans full. Zij is zo'n dame met haar eigen baan. Zij is zo'n dame waar je ver voor wilt gaan. Zij is zo'n dame met haar eigen plek. Ik zeg je, deze dame is de gek. Van de vrouw naar mijn haar, dat zij laat mij zien. Dat zij alle geluk in de wereld verdient. Oh yes, bij haar voel ik me thuis. Oh nee, laat me nooit meer alleen. Ik ga door het vuur voor. Ik ben niemand die het doet als. Niet als. Niemand komt tussen mij en mij. Laat me niet meer zien naar Popo. Wat ik naar mijn goed doe. Als ik je zie, je zit van damn. Je boyboy, nee, die raakt maar niet gewend. Aan je ogen, yeah. Niet te geloven. Maak zoveel los in mij, ik mis mezelf als je me bevrijdt. En ik weet het, soms doe ik een beetje vaag. Maar ik weet het dat je bent, dus ik zie je graag. Geen stress. Van Naomi Wani, Ala Yurufu Ade, Naomi Wani. Zeg het wel eens, ik ga door het vuur vol. En de body die je hebt, die vind ik zo. Zo sexy en net door tactisch. Als je kijkt naar mij, wanneer ik kijk naar jou. Voor het eerst een lange tijd voel ik me. En de body die je hebt, die vind ik zo. Zo sexy en 마저 최고 주님은 뒤에 두다 Zolang ik me kan herinneren, zolang is dat ik van je haal. Iedere dag dat we uit elkaar zijn, verlang ik meer en meer naar jou. Ik heb geen tijd om spijt te hebben, ik heb wel de tijd voor alles. Wat moet ik doen met alle pijn, als ik weet om op termijn, zonder jou te moeten zijn. Van de nacht zonder jou, weet ik niet hoe ik die dag leven moet. Weet ik niet wat het jij toch met me doet. Van de nacht zonder jou. Weet ik niet hoeveel ik naar jou verlang. Oh, kan ik daar zonder jou? Vanaf de dag dat je bij me wegging en mij alleen hier achterliet, hoop ik steeds op Cupido, jouw is liefdescadeau. Ik mis je zo. Van de nacht zonder jou, weet ik niet hoe ik die dag leven moet. Weet ik niet wat het jij toch met me doet. Oh, op een nacht zonder jou, wil ik jou vast kunnen houden, met jou een toekomst bouwen. Mijn hart verlangt voor altijd naar jou. Van de nacht zonder jou, weet ik niet hoe ik die dag leven moet. Weet ik niet wat jij toch met me doet. Oh, van de nacht zonder jou. Thank you. kom, ik voel haar huid op de mijne. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Voel iedere weerstand in me totaal verdwijnen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ik vraag haar, liefste, ben ik nog altijd your one and only man? Dat weet je, zegt ze met ogen half open. Haar makkelijke prooi. Ik raak al mijn zinnen kwijt. Als ze zo naar me kijkt, wat is ze mooi. Este sueño es fuerte y con su chacalón. Viva la fiesta que aquí se armó. Tiene mucha marcha y tiene sabor. Y que la sangre se encienda. Gente de la raza latina. Son como el sol que cuando pega a ti te calienta y te quema. Bachina con Georgia area. Every muscle, cada movement of your feet. Bachina y con tu puesta. Este ritmo makes you sweat. So we run for free. Call it music, call it bass, call it bass. Dame la caliente to your skin. Call it music, call it tongue, call it taste. Snare and come dust in your face. Baila conmigo, come on dance. Turn the shit up and clap your hands. Baila conmigo, come on dance. Pop up a party with your friends. Baila conmigo, come on dance. Turn the shit up and clap your hands. Just clap your hands. I say I don't like reggaeton. Oh no, I love it. Venga to mi gente loca, llevan una cuanta copa, fuera todas las perezosas, y ahora quítense la ropa. Pare tipo, pucho es esa, dale pa' pegarle a la mami de atrás. Esta fiesta es para disfrutar, sigan adelante, no se queden atrás, vamos. Take a look at your lado, enamorado to the sun. Take a look at this apado, waiting, staring in the club, all night long. Call it music, call it bass, call it taste. I'm a black caliente to your skin. Call it music, call it tongue, call it taste. Staring, come on, in your face. Baila conmigo, come on, dance. Turn the shit up and clap your hands. Baila conmigo, come on, dance. Pop, pop, pop, party with your friends. Baila conmigo, come on, dance. Turn the shit up and clap your hands. Just clap your hands. I say, I don't like reggaeton. Oh no, I love it, the reggaeton. passion is to move with it. You know you're San Juan, no in Madrid. Your occupation is to feel the shit. Right there, I'll be the aspect. The generation is to break the beat. There's a man's home and hide the seat. Your occupation is to shake with it. From to right. I don't like breaking. Oh no. I love it. Stop.